Dit is IT-bende 72 van 1 oktober 2010 met onder andere wat aandacht voor overheids-ICT-gelden enzovoort. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 72 van 1 oktober 2010. Het is dus de IT-bende podcast met in de box Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen en we zijn op zoek naar Da. Die ga ik ondertussen nog proberen binnen de podcast te slepen. Mogelijk lukt het ook om Brenno in de podcast te halen. Luc, ja. Luc is een beetje ingestort nadat hij vorige week naar België is vertrokken. Maar ja, is toch aanwezig. Misschien is dat wel aan het bier. Maar ja. Ik ben in België geweest. Er was een grote beurs, dat heet ICT 2010. En dat kwam eigenlijk neer dat de Europese Commissie, en dan praten we in dit geval over de afdeling Digitale Agenda, mevrouw Smit-Kroes. Mevrouw Kroes is dus commissaris en vicepresident van de Europese Commissie. En die moet zich dus met de digitale agenda. Nou, in het kader van de digitale agenda zijn er allerlei stuurgroepen en acties. En de Europese Unie die vond dat ze die mensen allemaal maar eens bij elkaar moesten halen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ze hadden in de Heizerpaleizen, dat is bij de bij het Atomium hadden ze dus wat zalen gehuurd. Of tenminste eigenlijk een behoorlijke exhibition. En daar stonden alle projecten die door de EU op het gebied van vernieuwing op ICT-gebied gesubsidieerd zijn. Mensen kregen een gratis standje. Moesten daarnaast wel per persoon €450 betalen. Maar kregen daar dan ook eten in en zo voor. Het was druk. In die zin 5000 mensen. In de pers was gezegd dat het ook voor het publiek open was. Maar ja, wie gaat er €220 per dag of €450 voor 3 dagen betalen? Dus die zag je niet. Maar er waren behoorlijk wat mensen. En het was eigenlijk een netwerkevent. Nou, laat ik het even zeggen. Ik heb 2 beelden. Het ene beeld was gieren die op de subsidie afkomen. Hè, vultures die daar allemaal proberen EU-centjes te krijgen. Dat was het ene beeld. Het andere beeld was high-tech lui lekkerland. Wat ik daar gezien heb, jongens, echt is fantastisch. Ik bedoel, om een voorbeeld te geven, er was een meneer die liet zien hoe die met een heel klein dingetje wat je dan in je darmen kon inslikken. Nou, niet echt veel groot, zeg maar van de dikte van een ballpoint. En dan een centimeter of 2, 3. En daar zat dan zelfs een dingetje in waarmee ze bijvoorbeeld in de darm konden kijken. Niet alleen kijken, maar zelfs een bloedende plek konden vastgrijpen en dichtmaken. Mm-hmm. Dus zeg maar een mini-robotje wat ze zomaar in je buik kunnen stoppen. Daar hebben we natuurlijk allemaal over gehoord. Er zijn films van geweest, maar daar zag je het. Erg veel mensen ook die zich bezighielden met waren een paar hoofdthema's. Een van de hoofdthema's is nieuwe netwerken. Hè, zeg maar home networks en allerlei andere netwerken. Een ander thema was smart. Ook smart homes, maar ook apparatuur in de sfeer van e-health. En nou, dat was, ja, aan de ene kant is natuurlijk heel leuk om te zien dat mensen nu allemaal van die dingetjes op hun hoofd hebben met de elektrodes erop en dat ze daar allerlei dingen mee kunnen doen. Aan de andere kant heb ik dat 20 jaar geleden al gezien. Maar goed, mensen maken dus allerlei hele leuke software om hersengolven te meten. En dat kan je voor allerlei dingen gebruiken. Om bijvoorbeeld, je kunt naar bepaalde producten kijken. Als je 2 producten ziet, hoe vergelijk je ze? Hoe zie je, vind je de ene mensen mooier dan de andere mensen? Dat soort producttesten. Mm-hmm. Ik heb toch wel een beetje zitten snuffelen. En er waren toch wel een beetje trieste dingen ook. Er waren bijvoorbeeld uit Polen was een bedrijf wat braille tikmachines maakt. Technologisch niet zo vreselijk interessant, hadden ze dan wat dingen. Maar wat zei die mevrouw? Ze zei, ja, dat is allemaal leuk, maar wij in Polen hebben geen geld om het aan de blinden te geven. Nou, daar heb ik een tijdje mee zitten praten. En dan, toen kwam eruit, zegt ze, sinds, ik geloof, ik weet niet, 20 jaar of zo is het in Nederland, maar ook in heel Europa zo, dat blinden niet meer naar een aparte school gaan. Er zijn geen blindeninstituten meer. Die moeten maar mee in een gewone school en dan krijgen ze zo'n brailleapparaatje en dan moeten ze maar meedraaien. Toen zei ze, nou, dan was het idee dat dus de integratie van die blinden in de samenleving beter zou zijn. En dat is helemaal niet gebeurd, want 75% van de blinden hebben geen werk. Maar daarvoor, dat was daarvoor, neem ik aan, ook niet. Het is niet beter, nee. Toch? Nee, dus niet, er is niks veranderd daardoor. Nee. Ja, en ze zeiden, het is eigenlijk heel triest, want waar nog werk was, dat waren mensen die aan de telefoon zaten en dus, zeg maar, switchboard operators. Nou, dat is natuurlijk helemaal over. He, dus, ja, nee, het was een beetje een triest verhaal. Dat ze zei, zij zat er dan al, je kon dat geen high-tech noemen, maar medium-tech, zal ik maar zeggen. Zo'n braille apparaat met 4 toetsen. Hartstikke leuk, maar goed, een met een geheugen erin. Maar ze zei, ja, we hebben het, maar we kunnen niet verkopen. En dat gold voor een heleboel dingen. Want daarnaast was een standje van de organisatie die zich bezighoudt met epilepsie. En daar ook allerlei onderzoeken naar doet. En daar vroeg ik dus van, nou, hebben jullie nou gekeken naar 3D, hè, waar ik een beetje mee bezig ben. Mm-hmm. Van, nou, daar wisten ze niks van. Dus het nare was eigenlijk dat je binnen dat technische lui-lekkerland, dat de mensen toch niet echt met elkaar praten en dat de techniek vaak zo mooi is dat er geen markt voor is. En dat was het algehele beeld. En ja, ik heb daar natuurlijk morgen zitten luisteren naar mevrouw Kroes. Ik moet zeggen, ze is geloof ik 70 jaar en ze ziet er, en misschien moet ik dat niet zeggen, maar ze ziet er afgeleefd en oud uit. Je ziet dat ze de ambitie nog heeft, maar het mens is op. En dan zat ze tussen de directeuren van een aantal grote bedrijven, Ericsson, de ERP jongens zaten, SAP zaten. En nou ja, ze hield natuurlijk een prachtig verhaal van, het is belangrijk, we moeten een digitale agenda zetten. Het is een beetje een standaard verhaal op zo'n moment. Mm-hmm. Maar wat mij dan opviel, dat dan de volgende spreker was van SAP. En dat was dan wel de baas van SAP of zo. Maar dat er dus niemand denkt van, hey, wij in de ICT weten dat SAP nou niet zo vreselijk veel succes heeft bij de implementatie. Dat het nog alles misgaat. Nou, geen woord daarover. Allemaal promoverhaaltjes. En het was natuurlijk duidelijk dat de EU daar flink wat geld in gestoken heeft. Was wel interessant. Ik heb met de baas van de organisatie gesproken. Ook over het CWIT, wat in Amsterdam was. En waar ik toen ook al negatief over was. En dat waren zij eigenlijk ook negatief over. Ze vonden eigenlijk dat ze daar geld in gestoken hadden. Ook als Europese Unie. En dat het gewoon een PR-stunt was. Maar dat was dit ook een beetje. Dit was, ja, als je zou kijken naar alleen maar het netwerken. Hè, dat daar dus, nou, hoeveel standjes zouden er geweest zijn? Wel 300-400 stands. Met allemaal mensen uit allerlei landen die in samenwerkingsprojecten doen. Hartstikke goed dat die mensen met elkaar een praatje maken. Dat was goed eten, dat was goed drinken, er waren lezingen. Dat vond ik helemaal prima. Wat ik niet goed vond, is dat de EU daar eigenlijk toch in een commerciële markt, namelijk het organiseren van beurzen, bezig is. Maar nog even terugkomen naar het hoofddoel van de hele beurs. Het zou een demonstratieobject ook voor het bredere publiek moeten zijn van wat er nou allemaal met Europees geld gedaan is. In de praktijk kwam dat er niet uit. In de praktijk bleek het een netwerkverhaal te zijn van al die mensen die mee bezig zijn. En zeggen, want SAP is toch niet iets wat met overheidsgeld of zo gerealiseerd is? Tuurlijk, die mannen vreten allemaal uiteraard. Ja, oké, okay, maar projectjes. En nee, maar kijk, zo'n opening waar dan 600 man in de zaal zitten en dat allemaal groot. En dan zit dat hele frelle vrouwtje, ze is toch wel vrij frel en niet meer jong, moet ik zeggen. En die zit daar een beetje daartussen en dan zitten daar van die vlotgebekte mannen allemaal van grote bedrijven die daar duidelijk hun dingetje zitten te doen en te pushen. En dan denk je, ja, heeft ze dat wel in de poten of wordt ze ook een beetje gebruikt om, noem maar wat, hè. Haar laatste kreet is dus iedereen aan het breedband. Mm-hmm. Maar probeer je dan te zeggen, ja, maar wacht even, naast breedband via glas, want dat is wat ze allemaal willen pushen, kan je ook breedband via de satelliet of breedband via, weet ik veel wat, WiMAX of, ja. En dat ligt dus moeilijk. Ik heb het sterk het gevoel dat er dus in die EU toch wel heel veel, ja, noem je, gelobbyd wordt. Ja. Ja. Maar het was heel leuk om rond te lopen. Mannen met robots die allemaal bewegen. Waar je mee kon praten. En hele leuke projecten. Ook wel. Wat me opviel was iemand die had het over de service jungle. En die hadden een stand. En allemaal met het was wel leuk gedaan. Met zeg maar junglehoeden en zo. En een beetje echt de wildernis. Maar het beeld wat ze opriepen was. De cloud services die we allemaal krijgen op het moment. Is een jungle. Wie weet waar je terecht moet. Hè? Bedoel je dat je zelf niet meer weet wat je moet kiezen? Of dat je raakt, dat je data kwijt. Je raakt het kwijt een beetje, denk ik, ja? Ik denk dat de data, hoe dat allemaal heen en weer gemoved wordt en verdwijnt. En Facebook die nu down was deze week omdat ze een database error hadden. Ja, ja. Het begint allemaal natuurlijk als er zo'n grote cloud als Facebook een echt op deze manier down kan gaan, dan betekent dat natuurlijk dat je hele dagen naar het strand kan, omdat er een bepaalde cloud service helemaal uitgevallen is. En dan kan je ook gewoon niks meer doen. Nu kan je nog met je tapestreamertje en je server en je kan heel spannend gaan doen met je eigen ding, maar op het moment dat de cloud uitvalt. Ja, wacht even. De cloud valt niet uit, hè? De cloud die doet het prima. Het is de database die ondergebracht is in de cloud, die down is, die een fout heeft. Dus je kunt niet zeggen, straks gaat het helemaal mis in de cloud. De grap van de cloud is juist dat jouw data over heel veel machines verspreid is, waardoor die altijd beschikbaar is. Dat de data dan fout is een heel ander verhaal. Dus ik denk dat een beetje appels met peren vergelijken is. In het geval van Facebook deze week, bedoel je? Ja. Want de service was nog steeds beschikbaar. De cloud was nog steeds aanwezig. Alleen de database die in die cloud is ondergebracht. Ja, goed, we hadden het natuurlijk over de data voornamelijk. Van waar blijven je data en hoe ga je het allemaal managen? Ja, je moet het natuurlijk wel goed beheren. Als je een fout maakt, dan is het mis. Maar sommige bedrijven... Het heeft niks met de beschikbaarheid te maken. Want daar zal het juist wel goed mee. Sommige bedrijven hebben op hun lokale netwerk gewoon 5 miljoen files. Dat betekent dat als je die move naar de cloud, dat je wie vertrouw je dan je 5 miljoen files toe? Ja, en nogmaals, die 5 miljoen files zijn er wel. Alleen, er zat een fout in die 5 miljoen files. Mm-hmm. Dus de beschikbaarheid is niet een issue. Ja, maar wat ik bedoel is, je kan zelf met je tapestreamertje en je harddisk en alles gaan rennen. En dan kan je overwerken en 's nachts en dan komt het allemaal weer. Dan heb je je 5 miljoen files weer terug. Maar in het geval van de cloud, kan je dan nog wat doen? Of kan je dan gewoon naar het strand? Nou, volgens mij is juist, als ik het goed heb begrepen met de hele cloud hype, is de grap juist dat wat er ook misgaat aan hardware of verbindingen binnen de cloud, er is altijd een andere weg naar jouw data. Dus Facebook was niet beschikbaar omdat er iets mis was met de applicatie, niet met de beschikbaarheid van de applicatie. Oké. Nee, dat is dan duidelijk. Maar die mannen die die jungle willen helder maken, die gaan welk deel van de jungle dan iets helderder maken? Ja, die wilden daar... Die hadden dan een of ander systeem om mensen te helpen om zeg maar in die jungle de weg te vinden. En dat was zelfs een bedrijf in Amsterdam wat dat dan daarmee bezig is. Maar ik vond het beeld zo aardig. Nee, mensen... die met cloud bezig zijn, die roepen helemaal niet dat het een jungle is. Die zeggen, dit is het einde en we gaan het allemaal beter doen. Maar weet jij wat je doen moet als jij jouw services in de cloud moet onderbrengen? Voor mij is het ook een jungle. Het is zo'n ongrijpbaar begrip. Cloud, ja, wat moet je dan? Ik heb een database en die wil ik onderbrengen. En dan moet je eens kiezen. Doe je het bij Google? Doe je het bij Amazon? Doe je het... Dus het is een jungle out there. Mm-hmm. Nou ja, en iedereen geeft je dus makkelijk... En er zijn allerlei diensten die zeggen... hier heb je 20 gig of 3 gig of weet ik veel wat. Zoveel ruimte zetten, spullen er maar op. Maar wat gebeurt er met je spullen? Waar ga je naartoe? Ik ben wat dat betreft... Mijn ervaringen in deze wereld zijn dat ik steeds... Genaaid is een raar woord. Maar om je voorbeeld te geven. Ik ben bezig om AVG Antivirus Free Edition down te loaden. Nou, als je dat probeert. Dan word je echt 20 keer geconfronteerd met allerlei aanklikkers. Download now. En dan klik je dat. En dan krijg je plots een Norton testversie. En dan klik je ergens anders op. En dan ergens helemaal onderin. Moet je dan weten dat je daar ergens de juiste kunnen aanklikken, zodat je die free AVG binnenkrijgt. Ja, leuk upsell. Dat was zo weggestopt. Wat? Ja, kom op zeg. Upsell die is... mensen moeten ook eten. Ze hebben ja, inderdaad gratis versie beschikbaar. Maar waar het om gaat is dat jij natuurlijk het betaalde product koopt. Ja, natuurlijk. Dus en maar ze hebben daar dan een micro free trial in zitten. En het is echt niet te geloven wat ze, waar ze je naartoe sturen om maar te proberen om wat geld te verdienen, zou ik maar zeggen. Ja, en wat natuurlijk dus zegt, is dat ook zo'n stukje gratis. Dat het steeds moeilijker maken om Hollander te zijn. Je kan toch nu gewoon voor die Microsoft... is er aan te zitten. Ja, als Hollander bedoel je gratis... daar heb je gelijk in. Ik ben Hollander en mijn Kaspersky was afgelopen. En ik dacht van nou ja, dat is, ik wil ze wat anders. En, maar waarom er niet... zijn de gratis alternatieven en ze zijn niet allemaal security, even slecht. Maar ze maken het wel moeilijk om het te pakken te krijgen. En ik heb daar begrip voor. Waarom niet de security essentials van Microsoft? Zonder upsell. Ja, ik weet het niet. Het omdat klinkt je allemaal. Niet ik kan alleen maar mijn eigen ervaring steeds zeggen. Hè, ik bedoel, ik ben nou verhuisd en dan ben ik bezig met PayPal te betalen. En dan is mijn adres gewijzigd. Dus dan wijzig ik mijn adres, maar dan is mijn adres niet meer gekoppeld aan mijn creditcard. Ja? En dan weigeren ze dat gewoon. En dan dat kan je niet repareren. Dan moet je naar Visa bellen en dat adres laten wijzigen. En al dat soort ongein. De tijd die ik kwijt ben om inderdaad jungle, de service jungle, rond te lopen. Wauw, ja. Mm-hmm. Maar hoe zit het nog even? Want ik vind het op zich interessant dat er een bedrijf is wat daar probeert helderheid in te geven. Maar die mensen die geef je 10 euro per maand en dan mag je ze altijd bellen. Ik zou het niet weten. Ik heb die folders hier liggen. Ik heb even met die mannen staan praten. Ik vind het een briljant plan. Want je hebt ongelooflijk ingewikkeld tegenwoordig. Wat je ook wil doen. Er zijn zoveel verschrikkelijk veel aanbieders. En het is zo moeilijk om de verschillende producten en diensten te vergelijken. Dus het is denk ik een heel goed idee. Om daar proberen we duidelijkheid in te scheppen. En mensen te helpen. Daar hebben we het een tijd geleden ook al eens over gehad. Dat... er zoveel informatie op internet staat dat jij op een gegeven moment behoefte hebt aan een betrouwbare bron die jou helpt de dingen te vinden die jij nodig hebt. Want je bent tegenwoordig zoveel tijd kwijt. Wat Luc zegt, je moet hier klikken, daar klikken. Het is inderdaad opgericht versie. Om je het bos in te sturen, niet? Ja, ja. Dat heet upsell en het komt overal in voor. Het wordt steeds erger. Als je een gewone domeinnaam loopt te verlengen, dan moet je uitkijken dat je niet ook een server mee bestelt en een hostingplan en een secure weet ik veel wat. En privacy settings, daar ben ik laatst ingetrapt. Privacy settings. Maak het domein private. Ja. Weer 7 euro per jaar extra kwijt. Ja, ja. Upsell voor niks. Dus je moet heel specifiek weten waar je mee bezig bent. Ja. Nou, over upsellen gesproken, wat ik wel ook wel aardig was, ik was in Brussel en wij hadden daar een hotelletje. En wij rijden dus het centrum in. En nou echt een ik wil niet zeggen een Brusselse hoerenkast, maar een lullig hotelletje waar je 70, 80 euro voor betaalt. En dan gaan we ze ook toe. Weet je wat ze dan vragen bij zo'n Europese conventie, waar door de stad dan vol is, met 5000 man of wat dan ook. 499 euro voor een kamer. En dan denk ik, luister, ze zijn stap aan het boeven, want dan leggen ze er 20% op en dan geven ze 10%, dan geven ze 10% zo. Maar dit was al heel erg. Ja. Okay. Maar het schijnt dat er natuurlijk bij de EU, en dat is me wel een beetje mijn zorg hoor, als ik het ook zag, zijn die mensen nou wel een beetje zuinig met onze centen? Ik bedoel, het is allemaal leuk en er komen vast wel leuke dingen aan. Maar nee, dat gevoel had ik dat het zijn projecten om te laten zien hoe goed ze zijn. En in dit geval voor mevrouw. Kroes. Die moet zich natuurlijk een beetje manifesteren. Ik vond het een beetje zielig. Ik vond het zielig. Ik dacht, die vrouw had niet in Nederland premier kunnen worden. Die moet geen minister worden. Die kan dat niet meer aan. Die is op. En ik heb er echt 35 jaar geleden, als was een van mijn eerste jobbies, als hoofdredacteur van de computerkrant, om dat te interviewen toen. En ik zag er nu en dacht, nou, ik vind het tegenvallen. Ja. We hebben binnenkort weer een premier. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Laten we even naar het nieuws gaan. Ja. De Facebook outage was dus duidelijk. Dat is op zich natuurlijk dat zulke grote netwerken downgaan is überhaupt bijzonder. En wat ik vooral interessant vond was ook dat Windows Live aan het partneren is met WordPress.com. WordPress is wat wij op itbende.nl... Ik vind partneren niet het juiste woord. Nou, ja. Ze zijn er gewoon kaart mee gestopt. Met het aanbieden van de sites bedoel je? Ja, ze... Ja. Microsoft ziet er geen brood meer in. Ik denk dat het onderhoud te ingewikkeld is of te duur is. Dus ze stoppen ermee. Ze moeten de cloud database. Een stokje door aan WordPress. Ze moeten de cloud database intact houden. WordPress, wij draaien zelf een WordPress op onze eigen server voor itbende.nl. Maar je kan dus op WordPress.com zelf een hele blog hosting regelen. Gratis eventueel zelfs. En als je het op een domeinnaam wil hebben, dan kost het je €10 per jaar of zo. Of iets belachelijk weinigs. En dan kan je gewoon een complete commerciële blog runnen met alle WordPress features er maar op en aan. En afhankelijk van of je nog wat extra dingetjes wil, hebben ze daar natuurlijk weer upsell in. Maar in principe je kan voor €10, als je zelf de domeinnaam hebt, kan je geloof ik een blog runnen het hele jaar. Dus je kosten zijn echt nul. En dat wordt voor je gebackupt. Het wordt allemaal gestoord. Ja, Windows die geeft dus gewoon het stokje over aan WordPress, zeg jij in deze... Ja, wat ik heb begrepen is dat zij zeggen dat ze ermee gaan stoppen. En dat zij als alternatief WordPress aanbieden. Dus je kunt nu migreren. Of je kunt de vraag later nog een keer laten stellen. Mm-hmm. Of als derde optie heb je blog opheffen. Niks doen en over 3 maanden is het weg. Oké. Dat is best wel zorgelijk. Want je bent natuurlijk met je organisatie ben je 4 jaar geleden met zo'n plan begonnen. Je hebt je hele blog daar staan en alles. En dan moet nu de cloud service moet je nu gaan helpen om je hele content over te moven naar een WordPress.com systeem. Dus ja, daar heb je weer experts voor nodig. Ik ben niet zo van de blog, maar volgens mij helpt Microsoft je daar wel mee met het migreren. Met een tool, ja. Oké. Dat zou mooi. Dus je wordt niet helemaal aan je lot overgelaten. Maar je moet dus echt wel opeens weer computerkennis hebben om al je images en alles wat je ooit geblogd hebt, moet je dan natuurlijk gaan overpoorten naar het nieuwe platform. Dus. Ik heb geen idee hoe ingewikkeld dat is. Nogmaals, voor zover ik begrepen heb, biedt Microsoft een migratieoptie aan. En volgens mij is het dan allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ik heb daar geen ervaring mee, dus ik kan daar geen harde uitspraken over doen. Oké. Nou, we gaan iedereen die wensen in ieder geval iedereen met zo'n live account veel succes. Ik vind het, ja, het is toch een raar teken in de hele promotie van Microsoft voor het hele live event en de hele live community en het hele live gedeelte. Als je dit niet bij elkaar houdt, zou ik maar zeggen, maar gewoon een WordPress overspeelt, kan je eigenlijk wel stoppen met zo'n soort algemene weg te bouwen waar iedereen heen gaat. Want Google die probeert een weg te bouwen dat je altijd naar de Albert Heijn gaat. En alleen maar naar de Albert Heijn, zal ik maar zeggen, zo'n soort weg proberen ze te creëren bij Google. En Microsoft heeft het ook geprobeerd door een live platform neer te zetten. En alle opties wat je maar wil, moet uit het live platform komen. Nu gaan ze een groot gedeelte van het live platform verhuizen naar WordPress. Het is raar. Het is net of je mensen naar de Dirk stuurt die bij de Albert Heijn komen voor een bepaald artikel. Het is maar goed, Microsoft Live Essentials. Misschien, maar kijk, Microsoft heeft af en toe pak signaal op dat ze zich op een gebied begeven waar ze zich niet moeten begeven. In dit geval zou je dat content kunnen noemen. En in Amerika speelt natuurlijk altijd het verhaal van antitrustwetgeving en beperkingen. En het zou best kunnen zijn dat ze ergens een signaal hebben opgevangen dat dit soort diensten daar door een of andere senator of zo niet gepikt worden. En dan schuiven ze dat weer weg. Dit soort moves. Ja. Als ik het zo hoor. Ja, maar goed, jongens, nou even, je liep er net even op. We hebben een nieuw kabinet. En nou blijkt dat het kabinet nogal stevig inzet op de ICT. Tenminste, dat zegt Webwereld, ja. Ik noem wat. Er komt een brede meldplicht voor datalekken en privacy schending. En ook grote risicovolle ICT-projecten worden aangepakt. Nou, dat laatste lijkt me helemaal goed. Al die dingen die ze de laatste jaren gedaan hebben, weet ik veel wat. Het patiëntendossier, kilometerheffing, al dat soort dingen. Over chipkaart, dat soort dingen. Maar wat vinden jullie dat van het idee dat er bij datalekken een meldplicht is? En dat geldt voor als ik zie dat iemand data aan het lekken is of per ongeluk data beschikbaar stelt, wat anderen zijn wel iets mee zouden kunnen hacken. Wat is de meldplicht precies? Als er datalekken zijn, moeten diensten, waaronder de overheid, dat melden. En een toezichthouder kan vervolgens boetes uitdelen of voor het niet melden. Ja. Een dergelijke plicht bestaat momenteel al in de meeste Amerikaanse staten. Maar ik snap niet helemaal precies wat er gemeld moet worden, wat het datalek is. Is het datalek, als ik een database publiceer met allemaal gevaarlijke gegevens, moet ik dat melden? Of als ik een poort openzet op mijn server, moet ik dat melden? Of als ik een poort open zie staan op iemand anders server, moet ik dat melden? Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval, op een of andere manier... Maar is er een kabinet wat zegt, we gaan meer op de privacy letten, we gaan meer op datalekken letten, we gaan meer de cybercrime aanpakken. In ieder geval wordt nu, zeg maar, politiek, ja, het woord ICT, wat meestal ook in de troonrede en zo, een beetje vaag van ja, de digitalisering van de samenleving en dat soort dingen. Maar er is naar mijn gevoel, in ieder geval op een aantal punten hebben ze gezegd, daar moeten we beter naar kijken. En dat lijkt me prima. Ik maak live mee dat er bedrijven zijn die andere bedrijven helemaal open zitten voor de wereld. Of bepaalde delen van en echt slecht afgeschermd. Maar dit houdt niet in dat ik dat moet gaan melden. Dat ik dat zie, toch? Ik moet het normaal wel melden aan het bedrijf wat ik denk van... dat staat allemaal open, is het wel oké? Dat moet ik wel aan de directeur van zo'n bedrijf gaan melden. Maar ik snap toch niet helemaal de meldplicht. Op dit punt. Maar... Nee, het is voor mij ook nog duidelijk wat ze precies met datalekken bedoelen. Mm-hmm. Maar er is een concept regeerakkoord waar in ieder geval het woord ICT in voorkomt. En dat vind ik wel grappig. Ja, nou niet heel vaak eerder meegemaakt, dus op zich een goed plan. Ja. Laten we maar kijken waar het allemaal heen gaat. Dan zie ik ook dat HP ondertussen een nieuwe topman heeft en meneer Apotheker. En waar komt hij vandaan? Van SAP. Ja? Ik vind het wel zo vreemd dat een bedrijf als SAP, wat voor mij qua image echt onderaan de ladderbunden, te veel Sony. Ik herinner me dat SAP werd geïnstalleerd, dat ze echt een half jaar zo ongeveer met de hand uit moesten leveren. Je hoort te veel van die verhalen. En het dringt maar door. En ik vermoed dat daar een hele hechte band zit met de accountants die dat adviseren. Ik heb dat meegemaakt op Curaçao. Daar had IBM een overheidssysteem lopen, wat ook een soort ERP-systeem, wat heel aardig liep. En toen werd het door de accountant, en dat gaat daar allemaal wat onduidelijk, werd SAP erin geplucht. En toen heb ik een gesprek gehad met die IBM-man. Die zei, het is zo zonde, want we hadden een redelijk systeem wat na jaren eindelijk een beetje draaide. En nu gaat alles weer opnieuw. En hij geloofde er ook niet in dat SAP beter deed dan anderen. Nee, maar goed, die heeft die hurt die ze eruit hebben gegooid wegens seksuele insinuaties. Hebben ze hem eruit gegooid. En nu zit er dus weer een ander en die komt van SAP. Ja, nou ja, misschien maakt hij een verstandige move. Want ik heb ook het idee dat SAP juist niet zo geweldig gaat. Ik denk eerlijk gezegd dat Oracle en alles met al zijn acties grote winnaar gaat worden. Dus als je nu SEC moet gaan kijken waar je al je geld moet gaan neergooien voor dit soort projecten, zou ik op dit moment niet heel snel denken aan SAP. Maar dus misschien is het een verstandige carrière move. Ik kan het niet beoordelen. WikiLeaks, de spokesman Daniel Smit, die eigenlijk Daniel Domscheitberg Berg, een Duitser, heet, die houdt er eigenlijk mee op om verantwoordelijk te zijn voor WikiLeaks. We hadden het natuurlijk in het verleden al eens eerder over WikiLeaks en hoe die data overal en nergens staat. We hebben het nu over datalekken. In ieder geval gaat een deel natuurlijk van datalekken vermoedelijk ook over dit soort data publiceren op WikiLeaks. In ieder geval, de organisatie is aan het omvallen, WikiLeaks, in de juichstemming in Amerika natuurlijk. Met laatst al die films over de oorlog en gegevens. Dus het gaat toch lukken, de Amerikanen, om WikiLeaks te laten omvallen via een omweg. Ik weet niet of dat echt SEC getriggerd is, maar ik vond het interessant nieuws. Ja, nou ja, het is ook natuurlijk die hele problematiek dat WikiLeaks bestaat. En dat, ja, ik vond het wel een van de hoogtepunten ook van dit jaar, hoor. Dat er weer is. Dat er zeg maar toch een tegenkracht is die ingaat tegen die steeds meer opslaan en Big Brother. En dan zie ik WikiLeaks toch als een soort anti-Big Brother. Ja, jammer. Goed, het is ook nog meer. Ja. We hebben nog 3D. Kan op de. Wel, jij had het over 3D al eerder op de beurs natuurlijk. 3D kan nu worden bekeken op je iPhone. Ja. Dus er is een. Een bedrijf wat. Dat heet Spatial View. En dat heeft een soort online 3D movie store. En ja, ik denk dat we ze allemaal moeten gaan proberen. Ik heb het nieuws te laat gezien om zelf te gaan kijken of het ook op mijn Android telefoon al beschikbaar was of uit te testen. Maar ik vond het grappig nieuws dat via zo'n heel klein bedrijfje relatief toch ook daar die innovatie op 3D en alles weer vandaan komt. Dus ik zal in ieder geval een link zetten op de itbende.nl site, zodat iedereen even zelf kan kijken die wel een iPhone heeft, naar dit soort 3D opties. Nu we het toch over smartphones hebben. Nokia heeft eindelijk zijn nieuwe smartphone. De 8 of zo, hè? De N8 uitgebracht. Ja. Apparaat is in april was dat al aangekondigd. In juni ging het in de voorverkoop en uiteindelijk bleken er allemaal problemen mee te zijn. En het werd maar uitgesteld en uitgesteld. En kort geleden, ik meen verleden week, werd nog gezegd dat het eindelijk midden oktober of eind oktober zeker uitgeleverd zou gaan worden. Maar gisteren, op de laatste dag van september, zijn toch de eerste apparaten, de eerste exemplaren zijn de deur uitgegaan. Mm-hmm. Die in de voorverkoop hebben gekocht. Ja, dat heeft wel een topman gekost. Hè? Overigens bij LG ook. Hè, dit soort problemen. Dat ze met die smartphones te laat op de markt komen. En het is een nieuwe baas. En die komt van Microsoft. Maar wat me opvalt. Dat in die aankondiging van die twee nieuwe bazen. Van LG en Nokia. Wel gezegd wordt dat de markt veranderd is. Maar het is niet helemaal duidelijk of ze juist nou te veel hebben geïnvesteerd in smartphones of te weinig. Want de wereldmarkt is er natuurlijk nog niet helemaal rijp voor. In Finland is in het Nationale Dagblad een groot interview geweest. Een heel openhartig interview met de baas van Nokia. De baas in de board of directors, meneer Ollila. En die heeft gezegd dat Nokia zich de laatste 10 jaar, 15 jaar zich te gemakkelijk heeft opgesteld en niet meer gedreven bezig is geweest met het bedenken van nieuwe technologieën en vooruitstrevend zijn. Oh, ja. Ik voor Nokia hebben ze zich te gemakkelijk en opgesteld. Ik zag ook in dat ze te bureaucratisch waren. Pardon? Ik zag ook dat ze te bureaucratisch waren geworden. In een iets wat ik deze week voorbij zag flitsen. Ja, maar is dat nou niet een nieuwe baas die altijd dat soort dingen moet zeggen? Dit is de oude baas. Oh, dit was de oude baas. Die gaf dat dus toe eigenlijk. Ja, hij is de grote baas. Hij is de bestuursvoorzitter. Dus het is niet de man die nu van Microsoft is gekomen. Nee. Ik denk dat die man van Microsoft juist is gekomen om dat probleem wat hij hier nu aankaart het hoofd te bieden. Ik denk ja, maar wij hadden het net even over dat 3D bijvoorbeeld. Er komt een Spatial View mini bedrijfje. Komt net nu op dit moment al met innovatie. Je moet natuurlijk daar naar kijken. En dan moet je dat hele bedrijf kopen. Als zij, of weet ik veel wat gaan doen. Als zijnde Nokia. Je moet natuurlijk zorgen dat jij als eerste al die films op al die Nokia's hebt. Dat al die mensen zeggen, ja, maar ik kan geen films kijken op mijn iPhone en op mijn Android. En het moet niet zo zijn dat straks films in 3D allemaal te kijken zijn op iPhones en Android-telefoons, of alleen op iPhones, en dat dan iedereen zegt, ja, waarom heb ik eigenlijk een Nokia-telefoon waar dat allemaal niet mee kan? Dus ik snap wel dat die innovatie, je moet voor zijn. Je moet er niet achteraan hobbelen. Ik zag trouwens in het, als we dan toch even bij Nokia, ik zag dat de buren Sony Ericsson een Symbian based telefoon aan het releasen zijn. Ja, oh. Ook de N8, dat is een Symbian 3, dat is de eerste apparaat wat op het nieuwe Symbian versie 3 draait. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Symbian lijkt toch op dit moment, althans in de media, sterk de verliezer te zijn. Ik dacht dat het al dood was. Maar alleen op iPhone, maar Android is op dit moment de winnaar. Mm-hmm. En of dat Symbian echt nog wat gaat worden, ik ben bang van niet. Ik denk ook dat de developers geen tijd gaan investeren in Symbian. Volgens mij leeft er geen idee dat Symbian ooit nog wat gaat worden. Nou, het is toch een heel erg grappig apparaat hoor, die N8. Ik heb dat eens gekeken. Die specificaties, die swingen de pan uit. Mm-hmm. Maar ja, dat operating system. Ja, ik denk toch dat het uiteindelijk staat of valt met de hoeveelheid software die ervoor beschikbaar is. En daar hebben Android en ook Apple denk ik een enorme voorsprong op. En we zagen toen ooit netbooks voor het eerst uitkwamen. Die kwamen uit met Linux en zo. En op een bepaald moment heeft de markt eigenlijk, of eigenlijk de consument, de makers van die netbooks gedwongen om ook Windows XP en zo te gaan leveren. Omdat ze geen Linux wilden eigenlijk. Omdat het gewoon niet een goede trend was. En je kan nu natuurlijk ook je afvragen, als het een heel goed apparaat is, of niet de markt gaat zeggen van ja, ik wil wel dit apparaat, maar graag wel met een Android operating system. Wat natuurlijk in theorie helemaal geen onmogelijkheid is voor dit soort hardware. Dat er gewoon twee versies uitkomen met twee verschillende operating systems. Waarom zouden ze de gok niet nemen bij Nokia? Ja, goede vraag. Daar kan ik weinig over zeggen. Ik weet niet of het makkelijk is om dat te wisselen. Ik vermoed eerlijk gezegd van wel. Ten eerste is natuurlijk het hele systeem open. En ten tweede is het natuurlijk zijn de telefoons niet allemaal zo mega verschillend dat je heel veel moet tweaken om Android aan de praat te krijgen op een telefoon. Ik denk zelfs dat er in de toekomst gewoon een WordPress.com-achtig bedrijfje komt die gewoon een Android operating system maakt voor alle telefoons. Dat er dus mogelijk een branding komt vanuit een heel andere hoek, dat er een Android branding komt met een andere naam. Wat je ziet in de gameconsole wereld is dat de hardware vaak onder kostprijs wordt verkocht en dat uiteindelijk de winst wordt gemaakt met de software. Dus ik vraag me af of producenten van hardware wel zo happig zijn op een systeem zo te leveren dat de consument de keuze heeft wat voor besturingssysteem hij gaat gebruiken. Ja, ik denk dat die twist nu langzaam wel, want we hadden het over hoe groot is de markt van smartphones. Ik denk dat er langzaamaan de omslag van dat we dat ding gaan niet meer als een telefoon gaan zien, maar als een computer, dat die heel langzaam er ontstaat. En op het moment dat wij het zien als een computer, dan willen we ook controle hebben over het ding, volledige controle. En dan willen we dus inderdaad zelf kunnen bepalen wat we erop zetten. Ja, ik snap dat en ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar ik weet niet precies hoe het zit met de hardwarekant van de smartphones. En Het zijn natuurlijk wel de Nokia's en de andere producenten, de LG en Sony Ericsson en Samsung, die hardware moeten leveren die open is, waarin je zelf kunt je software kunt installeren. Ja, en maar ik vermoed dat op dit moment die trend die kant op is. Die heeft gewoon een lock, ja, waarbij jij niet een root access hebt of wat dan ook, wat nodig is om het nieuwe besturingssysteem te installeren. Dus je zit vast aan dat Symbian. Ja, maar ik denk toch dat dat mogelijk een nu nog zo is, maar dat het toch op een bepaald moment, net als bij computers, het idee... Waarschijnlijk, maar wat gaat dat voor de prijs doen van de hardware? Want dan kan namelijk de hardwarefabrikant niet na afloop nog extra dingen gaan verdienen. Of ze moeten de telefoon gaan uitrusten met hardware die, net zoals Intel met zijn processor, achteraf op een tandje hoger gezet kan worden. Of wat extra registers kan gaan gebruiken. Nou ja, ik denk dat het daar misschien die richting op gaat. Dat je dus inderdaad bepaalde features moet bieden waardoor je... En ik denk dat je, wat ik net al zei, je moet de eerste zijn. Dat is nog het, ik denk dat je de grote kans hebt als je de eerste bent in plaats van de laatste in de rij. Dus ik snap dat Nokia moet vernieuwen om niet alleen maar autobanden weer te gaan verkopen of zo. Anders val je natuurlijk helemaal terug. Mozilla is ook bezig met telefoons. Zag ik. Met Seabird. Ik heb de precieze clues niet gelezen. Dus ik hoop dat jij toevallig iets over gezien hebt. Ik heb wel iets gezien, ja. Even kijken hoor. Maar nee, ik... Ik kan er weinig over zeggen. Een community-driven mobile phone concept. We gaan er op terugkomen, denk ik. Ik zet een link in op de site. En dan kan iedereen alvast kijken wat Seabird is. Een community-driven mobile phone concept. We gaan het zien. Ja, volgens mij is dat echt wel een concept wat alleen in computeranimatie bestaat, hoor. Nou ja, het is interessant om over na te denken. Dus ik heb de tijd niet gehad om goed hierop in te focussen. Dus ik hoop dat ik... Dat ik binnenkort wel even kan zien. Ja, ik heb de video gezien. Mm-hmm. Die is te vinden op YouTube onder andere. Zoek op Mozilla Seabird 2D. En het ziet er heel erg grappig uit. Je kunt er hele leuke dingen mee doen. Er zitten twee projectoren in. Zodat je links en rechts een gedeelte van een toetsenbord op tafel kunt projecteren. En dan zo info kunt doen. Of... de boel op een achtergrond als monitor projecteren. Nee, het is echt een heel vroeg concept. Het ziet er echt fantastisch uit, maar heel erg futuristisch. Oké, we gaan er zeker op terugkomen. Ik ga me er even in verdiepen. Ik moet voor na deze opname meteen richting Italië gaan rennen. Dus ik ook. Dus wat dat betreft, dat is mooi jongens, volgende week. Ja. Oké. Hi. Doei. Bye. Bedankt.